11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen die recht hebben op bescherming door Nederland uiterlijk in september laten overkomen. Buitenlandminister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het ophalen van de groep achterblijvers mogelijk is doordat Pakistan bereid is om Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren. Via die route wil Hoekstra de ruim 900 achtergebleven mensen naar Nederland halen. Volgens Hoekstra is de operatie wel afhankelijk van de Taliban die vorige zomer de macht in Afghanistan overnamen. Nederlandse boeren mogen vanaf volgend jaar minder mest uitrijden. Haagse bronnen melden aan de NOS dat de uitzonderingspositie voor Nederland en een aantal andere landen door Brussel wordt geschrapt. Het ministerie van Landbouw probeert nog te voorkomen dat de ruime mestregels in één keer verdwijnen en dat boeren duizenden euro's extra moeten betalen voor verwerking van de mest. De jongen van 16 uit Akkrum die verdacht werd van poging tot doodslag wordt niet langer vervolgd. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij nergens meer van wordt verdacht. Bij het boerenprotest in Heerenveen werd de trekker van de jongen onder vuur genomen door de politie. De Britse conservatieve partij is van plan om begin september een nieuwe premier te kiezen, meldt de Financial Times. Boris Johnson kondigde vandaag zijn vertrek aan als leider van de conservatieven, maar wil nog door als premier tot er een opvolger is. De oppositie en ook een aantal partijgenoten dringen aan op een snel vertrek van Johnson. Het kabinet wil zo snel mogelijk starten met het vaccineren van mensen die het meeste risico lopen om besmet te raken met het apenpokkenvirus. Het gaat dan vooral om mannen die seks met verschillende mannen hebben. In totaal komen zo'n 32.000 mensen in aanmerking voor het vaccin. In Nederland zijn nu ruim 400 mensen besmet geraakt met het apenpokkenvirus. De rechtbank heeft voor een vierde keer levenslang opgelegd in het liquidatieproces rond motorclub Caloargo. De 36-jarige verdachte was betrokken bij twee liquidaties. Een medeverdachte is vrijgesproken. Eerder deze week veroordeelde de rechtbank drie anderen tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens het OM was Ridouan Taghi de belangrijkste opdrachtgever. De politie heeft een man uit Den Haag aangehouden die betrokken zou zijn bij ontploffingen in een aantal woningen. Afgelopen weekend waren er explosies op een chaletpark in Tienhoven en in Hoef en Haag. Eerder was er al sprake van dreiging bij woningen in Huizen en Nieuwegein. De politie denkt dat er een verband is met een conflict in het criminele milieu. Rafael Nadal heeft zich geblesseerd afgemeld voor de halve finale op Wimbledon. De tweevoudig winnaar heeft te veel last van een scheurtje in zijn buikspier. Nadals tegenstander, de Australiër Kyrgios, gaat nu zonder in actie te komen door naar de finale. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 11 en 13 graden. Morgen veel bewolking, ook af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. In het weekend zonnige periode, maar ook wat bewolking. Zaterdag kan in het binnenland nog een bui vallen. Bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde. www.vdgarden.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarden.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, veil je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Ja, je zag het wel aankomen. Hij kon niet anders dan opgeven. De Britse pers stond er vanochtend al bol van. Iedereen in Londen had het er zo ongeveer over. Ook al vinden zijn tegenstanders het helemaal niet zo erg natuurlijk. Maar voor hemzelf is het wel jammer, voor Rafael Nadal. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het nieuws over de vaccinatie tegen het apenpokkenvirus bespreek ik straks met Henry de Vries. Hij was als medicus betrokken bij het advies aan de minister over vaccineren. Wilma Borgman en Lars Geerts analyseren met welk gemoed het kabinet de zomervakantie ingaat. Striptekenaar Barbara Stok is de gast over de dikke stok. En we praten vanavond uiteraard door over het aangekondigde vertrek van Boris Johnson met journalist Simon Cooper en Henk van Klaveren. Simon Cooper moet ik zeggen. En Henk van Klaveren die campagne voerde voor de Liberal Democrats. Passend bij het nieuws van vandaag. Thank you. Donderdag 7 juli. The Prime Minister has agreed to stand down. I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Na 3 jaar lang was hij de leider van Groot-Brittannië, maar vandaag kondigde Boris Johnson dus zijn afscheid aan. Opluchting bij zijn politieke tegenstanders. An overwhelming and very widespread sense of relief today that Boris Johnson's time is coming to an end. Enough is enough. Ook op straat blijken veel Britten klaar te zijn met Johnson. It's gone too far. He has to go. Because he's a buffoon. He's an idiot and you can't trust him. Boris has to go. It's an absolute disgrace. Hij treedt niet meteen af. Johnson wil aanblijven als premier totdat er een opvolger is. Dit tot afgrijzen van Labour-leider Starmer. He needs to go completely. None of this nonsense about clinging on for a few months. Landbouworganisaties LTO wil niet praten met bemiddelaar Johan Remkes, omdat volgens de organisatie er niet gesproken mag worden over de uitgangspunten van het stikstofbeleid. Dus kort en goed, als we daar niet over mogen spreken, ja, dan heeft een gesprek helaas geen zin. Nog meer tegenslag. De uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest uit te mogen rijden lijkt te gaan verdwijnen. Minister Van der Wal wil daar nu niet veel over kwijt. Die onderhandelingen lopen nu in Brussel, dus daar kan ik verder niet op ingaan. Eergisteren werd bij boerenprotesten de 16-jarige jongen Jouke beschoten door de politie. Hij dacht eerst dat het om een rubberkogel ging, zei hij tegen Omroep Friesland. Ik denk dat ik het met mijn heren. Ik denk dat het een best knal. Ik denk misschien is het een rubberen kogel geweest. Ja, ze kijken er nooit meer maken, no? Ja, wat niet te dantrol je hinnen. Ja, wat net. En volgens het Openbaar Ministerie heeft Jouke overigens niets strafbaars gedaan. Vluchtelingenwerk Nederland dreigt met juridische stappen als de Nederlandse overheid de asielopvang niet snel beter regelt. Dit kan niet meer. Nu is het afgelopen. We trekken een grens. De opvang voldoet niet aan de wettelijke minimumeisen, zegt de organisatie. En ook asielzoekers zelf vinden dat. 600 people, you know, in the same toilets. There's no safe. It's like a prison, actually. Volgens Vluchtelingenwerk komt de situatie door keuzes van het kabinet. Het is niet nu een groot extreem aantal. Het is gewoon, er zijn onvoldoende voorzieningen. En dat wist iedereen, dat was voorspeld en nu komt het uit. Geen trekkers, maar scootmobielen bij een protest vandaag in Den Haag. Het stadsbestuur wil de maximumsnelheid terugschroeven naar 8 km per uur. Belachelijk. Als dat doorgaat, dan gaat het voor mij een heel veel tijd kosten. Ze moeten zelf er eens in gaan zitten en 8 kilometer rijden. Kijken hoe ze dan ondervinden, hoe ze het vinden. Met 16 kilometer per uur reden ze naar het stadhuis voor een gesprek met de wethouder. En die zei... Het is een proef, want je moet wel iets kunnen uitproberen om te gaan naar de volgende stap. Maar we zijn ook gevoelig voor signalen vanuit de gebruikers, vanuit de stad. En die gebruikers zeggen dat met 8 kilometer per uur over het fietspad rijden ook onveilig is. Zij worden nu al vaak aangesproken van joh, kan je niet sneller of kan je niet uit de weg? En dan moet iedereen om hen heen. Dus mensen vinden dat gevaarlijk. Ja, die slakkenstand weet ik te vinden, maar die gebruik ik nooit. Dat is al heel erg langzaam natuurlijk. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dat is geen doel. Dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Jan van der Putten. Krimp van Schiphol is niet alleen vervelend voor toeristen, ook voor de luchtvrachtsector. Vrachtvervoerders en hun klanten vonden al dat ze weinig ruimte hadden. En nu wordt het allemaal nog erger. De kans is groot dat ze uitwijken naar het buitenland, staat in het FD. ACN, dat is de koepel van luchtvrachtbedrijven, zegt alarmerende berichten te krijgen van klanten en bedrijven dat er echt een oplossing moet komen. Anders gaan ze naar luchthavens als Luik en Brussel. Pak die vakantie. Een opvallende oproep van de Arbo-Unie in deze tijd van personeelstekorten en stijgende werkdruk. In het AD zegt bedrijfsarts Willem van Reenen dat steeds meer mensen te weinig vakantie opnemen en een stuw meer aan vrije dagen opbouwen. En van Reenen zegt ook dat het bij bedrijven een trend is om per dag langer door te werken en weinig pauze te nemen. Werkgevers moeten daar volgens hem beter op letten. Vroeger was alles beter, zo klinkt het een beetje als er boven een artikel staat: jonge onderzoekers bijten niet door. Het is een uitspraak van Klaas Kruithof in de Telegraaf. Hij neemt na 40 jaar afscheid als technologisch topman van verfproducent AkzoNobel. Kruithof vindt dat jongeren moeite hebben om hard door te werken aan ideeën. Maar wat de jonge generatie dan wel weer beter doet, communicatie naar buiten. Wij hadden veel meer moeite, zegt Kruithof, om resultaten van ons onderzoek over het voetlicht te brengen. Als we NRC erbij pakken, blijkt dat onderzoekers in Californië er toch maar mooi in geslaagd zijn om een accu te ontwikkelen die goed werkt bij vrieskou van min 40 graden en bij hitte van meer dan 50 graden. Bij laboratoriumproeven bleek dat de nieuwe auto-accu's net zo presteren als bestaande batterijen, maar dus ook bij die extreme kou en extreme warmte. En zou door jonge mensen zijn uitgevonden. Ja. Wat zou Roswell zijn zonder UFO's en aliens? In 1947 stortte in het stoffige plaatsje in New Mexico een vliegende schotel neer. Het was een geheim spionageproject van het Amerikaanse leger. Dat staat te lezen in de Volkskrant. Tegenwoordig is Roswell een bedevaartsoord voor believers in buitenaardse bezoekers. En een van hen zegt: de verklaring voor UFO's is waarschijnlijk om te janken, zo saai. Maar laat het maar aan de Amerikaanse overheid over om zo geheimzinnig te doen dat het vanzelf spektakel wordt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Daydream Eyes van Nona. De Britse premier heeft dus een vertrek aangekondigd. Over wat dit doet met de Britse samenleving en het vertrouwen in de politiek praat ik met Simon Cooper. Hij is journalist en schrijver van het boek onder meer Maatjes, hoe een kleine kaste van Oxford Tories het Verenigd Koninkrijk overnam. En met Henk van Klaveren, hij is voormalig campagnemedewerker van de Liberal Democrats, woont in Engeland, is daar lobbyist voor de luchtvaart, maar dat is niet echt relevant hè, voor vanavond, denk ik. Meneer van Klaveren, goedenavond. Goedenavond. Nee, want wij gaan het over de politiek hebben. Wat voor reactie heeft u het meest gehoord vandaag na de aankondiging van Johnson? Ja, kijk, het was hier natuurlijk al het gesprek van de dag en al een paar dagen natuurlijk. Deze Trumpiaanse soap die op de televisie zich kon volgen. En ik denk dat na maanden van akkefietjes en schandalen er toch wel heel veel opluchting is dat dit nu eindelijk voorbij is en dat, dat we door kunnen naar de volgende stap. Ja, ook al is nog onduidelijk wanneer, hè? Ja, het is nu deels is het de vraag, blijft Johnson aan als premier ook? Er zijn er die zeggen, nee, hij moet nu echt weg. Dat zou ongewoon zijn. Zijn voorgangers, David Cameron, Theresa May, maar ook Margaret Thatcher, bleven aan totdat er een nieuwe conservatieve partijleider was toen zij uit het zadel gewipt werden. Aan de andere kant probeert Labour daar natuurlijk een politiek slaatje uit te slaan en heeft het over moties van wantrouwen in het parlement. Maar aan de andere kant moet er natuurlijk ook nog een nieuwe partijleider gekozen worden. Dus ook dat zal natuurlijk een aantal weken, zo niet maanden, in beslag nemen. En was Johnson ermee weggekomen als hij niet zelf zijn vertrek had aangekondigd vandaag, denkt u? Ik denk dat het dan bijzonder lastig zou zijn. Het was toch wel heel erg duidelijk dat hij ook de ministersposten niet meer kon vullen. Er werden zoveel mensen namen ontslag uit zijn regering. Dat het gewoon het parlementaire functioneren van zijn regering niet meer verder kon eigenlijk. Als hij dan was blijven doorgaan, ja, dan is de grote vraag, wat zou er dan gebeurd zijn? Dan zouden we toch wel in een soort van constitutionele crisis terechtgekomen zijn. We zullen het nooit weten wat er gebeurd zou zijn. De Britse grondwet is er eentje van, als je er niet over hoeft na te denken, dan denken we er niet over na. Dus die vraag zal onbeantwoord blijven. Ja. Simon Cooper, ook goedenavond. Goedenavond. Vindt u het passen bij Johnson, hoe hij het vandaag heeft gedaan? Ja, geen spijtbetuiging. Zeggen dat de partij eigenlijk ongelijk heeft, want hij is een winnaar en hij zou blijven winnen. Totaal geen gevoel voor, ja, wat meneer Van Klaveren zegt, de Trumpiaanse soap die hij achter zich heeft achtergelaten. De vele schandalen, maar ook de leugens. Dat hij het parlement vaak heeft voorgelogen. Dat hij een keer het parlement wilde sluiten om de Brexit er doorheen te rammen. Het is de eerste Britse ervaring, denk ik, in de moderne tijd met een premier zonder respect voor de democratie. En dat kan, net als in het geval Trump, blijvende schade achterlaten. En als je dan kijkt naar de ministers uit zijn kabinet, en staatssecretarissen en ook andere mensen die om hem heen stonden de afgelopen tijd, hoe zij het hebben aangepakt de afgelopen dagen. Is dat slim geweest, hoe ze het hebben gespeeld, zeg maar, de een na de ander die wegging? Ja, ik bedoel, het is wel gelukt om hem uiteindelijk weg te krijgen. Want er gingen inderdaad zoveel ministers weg. Nou, hadden er 50 ontslag genomen om 50 mensen uit de regering, dat er gewoon niet meer te regeren viel. Want die man zal zelf nooit ontslag nemen. Hij zal echt blijven zitten als het mogelijk is. En nu nog denkt hij, ja, wie weet, er is oorlog. Er kunnen gekke dingen gebeuren. Ik blijf zitten en hopelijk veranderen de zaken. Maar kijk, die Tories die zijn gewoon ook medeplichtig. Want zij kozen hem tot leider in 2019, wetende dat het een leugenaar is. Wetende dat hij geen moraliteit heeft. En ze dachten alleen, dit is een winnaar. En dat was ook zo. Hij wint verkiezingen, hij won het Brexit-referendum. En nu hij geen winnaar meer is de laatste maanden, denken ze, nou, je hebt niks meer aan hem. Ja, en hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Oxford, zoals 11 van de laatste 15 premiers. En daar ging uw boek ook over. Is Johnson een sprekend voorbeeld van hoe de elite van Oxford, voor zover ze over één kam kan scheren natuurlijk, maar in elkaar zit? Nou, hij is een extreem voorbeeld die alle slechte punten in zich verenigt van de kostschool en Oxford-elite, zou ik zeggen. Kijk, van die 11 premiers heb je ook veel mensen als Margaret Thatcher en Zed Heath en Harold Wilson die uit vrij gewone milieus kwamen. En die komen dus niet echt uit die geboren erfelijke kasten die het VK al een paar eeuwen bestuurt. En iemand als Johnson, die zat zeg maar aan de onderkant van die 1%-kast. David Cameron kwam er heel erg uit voort. Wat Johnson heeft van die kasten is, hij is verbaal sterk. Hij kan goed praten en goed schrijven. Hij heeft geen dossierkennis, hij werkt niet hard, hij is lui. Hij laat anderen dat voor hem doen. En wat hij ook heeft, is het gevoel van de regels gelden niet voor mij. Want mijn kasten, de kostschool jongens die Oxford doen, wij maken de regels. En daarom heeft hij met Partygate de regels aan zijn lagers gelapt. En later ook in andere incidenten in zijn premierschap. Hij denkt, ja, dat geldt niet voor mij. Nee. En Henk van Klaveren, toch steunde veel Britten lange tijd wel Boris Johnson. Wat was dan zijn aantrekkingskracht? Dit wetende natuurlijk. Ja, kijk, zoals de heer Cooper ook al zegt, hij is een enorm begaafd politicus. Hij was goed in het zijn verhaal brengen. Hij kon goed schrijven, hij kon goed spreken. Hij trok mensen naar zich toe. En zijn manier van campagne voeren was iets wat mensen toch wel zagen als echt een authentiek persoon. En ook zijn menselijk falen, en daar had hij er genoeg van, zeg maar. Maakte hem alleen maar nog menselijker en nog authentieker en nog iets waar mensen bij terecht wilden komen. Maar een begaafd politicus, als je ziet, zoveel heeft hij niet teweeg gebracht. Ja, in de verkeerde zin van het woord. Dus ja, ben je dan een begaafd politicus? Nou, absoluut. Hij is goed in het campagne voeren. Ik denk dat hij inderdaad qua regeren het niet veel voor elkaar gekregen heeft. Aan de andere kant, als we kijken naar zijn nalatenschap, wat je ook van Brexit vindt, hij heeft het wel voor elkaar gekregen dat na jaren van geslepende conflicten daarover binnen zijn partij en met de Europese Unie er een akkoord kwam. Dat heeft natuurlijk een keerzijde. In Noord-Ierland rommelt het nog steeds. En dat zal echt wel op de lange termijn ook veel problemen opleveren. Als je kijkt naar de coronacrisis, hij heeft natuurlijk aan de ene kant was hij waarschijnlijk te traag. Dat heeft waarschijnlijk levens gekost. Hij was te optimistisch tijdens de crisis. Vaak ging het te snel weer open. Aan de andere kant was het Verenigd Koninkrijk ook wel het land waar de vaccins als eerste in de arm gingen. Onder andere dankzij een slimme investering van de Britse overheid in het Oxford-AstraZeneca-vaccin. Dus hij is een politicus van hele hoge hoogtepunten en hele diepe dieptepunten. Hij is een extreem politicus. En op een of andere manier wist hij wel kiezers aan zich te binden met zijn verhaal en manier van doen. Ook in gebieden waar de conservatieven al generaties lang eigenlijk geen voet aan de grond konden krijgen. Dus hij had wel iets, alleen het was het vooral behoefte en weinig uitvoering. Ja, want Simon Cooper, hij deed vaak alsof hij wist wat de Britten wilden. Hè. Stond hij nou in contact met, nou ja, de gewone Brit, voor zover die bestaat, maar met mensen die niet tot zijn kasten behoren? Mensen buiten zijn kasten heeft hij eigenlijk amper ontmoet. Ik bedoel, van Eton, de duurste, chicste kostschool van het land, naar Oxford. Dan naar Londen als journalist in rechtse kringen en Brussel. En dan de politiek in. Ik bedoel, gewone mensen, daar heeft hij eigenlijk geen weet van. Het interesseert hem ook niet. Ik bedoel, achter gesloten deuren spreekt hij met minachting over zijn eigen kiezers. Hij ziet Brexit-kiezers en Tory-kiezers als stemvee. En ook de politici van zijn partij ziet hij als hulpertjes, knechten. Die ook in tv-studio's zijn gedrag moeten verdedigen. Nee, hij heeft eigenlijk geen persoonlijke achterban. Maar wat Henk zegt, hij kan heel goed de indruk geven dat hij echt is. Hij is grappig, dat is voor Britten heel belangrijk. En dat hij anders is dan andere politici. En daar is het ongekamde haar, was daar de uitdrukking van. Dat toonde aan dat hij niet zo is als de anderen. Ja, en dat was voor zijn kleine groep, zeg maar, typerend. Terwijl dat geldt dus niet, als ik jou goed begrijp, voor alle eerdere premiers van Oxford. Ja, je hebt 5 Eton en Oxford premiers gehad sinds de oorlog. Maar een aantal van hen had in de Eerste Wereldoorlog gevochten. En die mensen hadden daar met arbeiders in de loopgraven gezeten. En die hadden daar een soort One Nation gevoel aan overgehouden. Van, oké, wij zijn chic en die arbeiders zijn heel anders, maar wij moeten voor hen zorgen. Samen zijn we één volk. Dat gevoel hadden eerdere premiers als Macmillan en Anthony Eden heel sterk. En David Cameron en Boris Johnson komen uit een veel beschermdere tijd, een generatie zonder tragedie. En daar komt ook de Brexit vandaan. Brexit kwam voor hem ook voor deel uit verveling. Het was een politicus zonder missie, maar hij wilde iets groots doen. Hij wilde een standbeeld. Daar ging het hem vooral om. En hij dacht, met Brexit krijg ik die standbeeld. Dat standbeeld. En er is maar de vraag of dat komt. Maar hij krijgt in ieder geval wel een opvolger, als het goed is. Wat voor type opvolger verwachten jullie dat er nu komt? Simon Cooper, als eerste. Ja, ik denk dat het met die Eton en Oxford jongens voorlopig even voorbij is. De grootste kans hebben ze worden gezien als Rishi Sunak, de recentelijk afgetreden minister van Financiën, of Liz Truss, of de minister van Defensie Ben Wallace. Ja, ze zijn allemaal veel minder charismatisch dan Johnson. Hebben niet zijn sterke punten, maar ook minder zijn zwakke punten. Ja, Henk van Klaveren, denk je ook dat er iets meer, iets rustiger type aan het roer gaat komen nu? Zeker, de stijl van politiek zal wel anders worden, denk ik. Ja, als er al een tweede Johnson is, hè? Ja, precies, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Nee, ik denk dat er zeker wel dat de conservatieve partij zelf wel aan rust toe is. Het zijn de lagere huisleden die in eerste instantie de lange lijst kandidaten terugbrengen tot twee die aan de leden worden voorgelegd. Maar je ziet wel heel verschillende politieke achtergronden en beweegredenen in de kandidaten tot nu toe. Iemand als Rishi Sunak is veel meer gericht op het huishoudboekje, op zorgen dat er een bepaalde, toch wel klassiek conservatieve manier van regeren weer terugkomt. Terwijl bijvoorbeeld iemand als Liz Truss misschien meer zich richt op de mogelijkheden van Brexit en de deregulering en de meer de Johnsonian kant op gaat met haar politieke keuzes. Maar dat zijn ze tot nu toe. Dat is op papier lijkt dat zo te zijn. Het zal interessant zijn om te kijken wat nu in hun campagnes zij gaan voor leggen aan hun electoraat, de lagerhuisleden van de conservatieve partij, over wat ze nu echt willen bereiken en wat er echt hun doelstellingen zijn. En daar is eigenlijk nog niet heel erg veel over duidelijk. Goed, dank voor jullie blik op wat er allemaal gebeurde de afgelopen dagen en vandaag met name in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. Dank, Simon Cooper en Henk van Klaveren. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Barbara Pravi met Voilà. Vanavond heeft minister Kuipers van Volksgezondheid besloten om risicogroepen te gaan vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Op korte termijn gaat het om een groep van 2000 homoseksuele mannen die al een preventief HIV-medicijn krijgen. Kan het vaccineren van deze risicogroep het virus indammen? Dat vraag ik aan Henry de Vries. Hij is dermatoloog, bijzonder hoogleraar huidinfecties. En hij is een van degenen die minister Kuipers adviseert over de apenpokken. Goedenavond, meneer de Vries. Goedenavond. Bent u blij met dit besluit vanavond van de minister? Ja, zeker. Als je kijkt naar hoe het in het verleden is gegaan met dit soort uitbraken van infectieziekten, dan zie je als er een vaccin is, dat toch de beste manier is om dit in te dammen. En de groep mannen die het preventieve HIV-medicijn PrEP krijgt, wordt nu als eerste gevaccineerd. Waarom juist zij? Omdat we dat in de gegevens die we nu hebben over wie dit virus oplopen, dat dat een hele belangrijke voorspeller is. Dus veel mensen die nu dit virus krijgen en daar ziek van worden, die gebruiken PrEP. Dus dat lijkt een hele logische groep om die als eerste dit vaccin aan te bieden. En zit daar dan een verband tussen het medicijn gebruiken en vatbaarheid hiervoor? Ja, kijk, wie slikken er op dit moment PrEP? Dat zijn mensen die een verhoogde kans hebben om HIV op te lopen. Want daar gebruik je op dit moment die PrEP tegen HIV voor. En dat wordt op dezelfde manier overgedragen als op dit moment het monkeypox virus. Dus daar is zeker een verband tussen. En het is niet verbazendwekkend dat je het nu ook weer terugvindt in die groep. En er wordt ook gesproken over nog een andere groep die wat groter is. 30.000 mensen die dan vervolgens ook het vaccin zouden kunnen krijgen. Om wie gaat het dan? Dat gaat om mannen die seks hebben met mannen. Homomannen, biseksuele mannen en ook transgender personen die seks hebben met mannen. Dat zijn de mensen die de grootste kans hebben om dit virus op te lopen. En op welk termijn zijn die vaccins effectief als je het eenmaal hebt gekregen, het vaccin? Ja, dat is een goede vraag. Je moet er 2 van krijgen en er zit een maand tussen. En het idee is dat als je het net hebt gekregen, dat zo 14 dagen duurt voordat je immuunsysteem zover is om het virus buiten boord te houden. De grootste bescherming heb je dus als je ook die 2e hebt binnengekregen. En we gaan ervan uit dat je dan de kans om het op te lopen, dat je die met 85% verkleint. Het punt is dat het vaccin niet is geregistreerd voor monkeypox. We hebben het beschikbaar om pokken aanvallen, bioterroristische aanvallen, om die mee af te slaan. En alleen in dierexperimenten is gebleken dat het ook tegen de monkeypox werkt. Dus we gaan er wel van uit dat het ook hierbij zal helpen. En hoeveel van die vaccins zijn er beschikbaar in Nederland? Want die lagen dus klaar voor een ander doel, maar hoeveel waren dat er? In totaal heb ik begrepen dat er 100.000 zijn. Er zijn al wat gezet bij mensen die in contact zijn geweest met patiënten die het virus hebben en daar ziek van zijn geworden. Dus een klein aantal zijn al gebruikt. Maar in totaal zijn er 100.000 op dit moment beschikbaar in Nederland. En wordt dat dan bijbesteld? Ik bedoel, voor het oorspronkelijke doel waar het voor bedoeld was? Of gaat u daar niet over? Nee, daar ga ik sowieso niet over. Ik heb wel begrepen dat het tijd kost om het bij te maken. Want er komt natuurlijk een beroep vanuit allerlei landen. En zeker ook landen waar die niet zijn voorbereid op basis zoals Nederland is voorbereid. Dus er is een enorme vraag naar. En voorlopig, wat ik heb begrepen, is dat de fabriek dat niet zomaar 1, 2, 3 kan leveren. Je krijgt nu het gevoel dat er toch wat meer zorgen ontstaan. Terwijl er ligt nog niemand in het ziekenhuis. Hoe zorgelijk vindt u het? Ja, als je kijkt, we hebben meer dan 7000 gevallen zijn er nu wereldwijd geregistreerd. In Nederland is er 1 iemand korte tijd opgenomen geweest. Ik heb ook begrepen dat er in heel Europa 1 iemand op de IC is gekomen. Dus het gaat echt om hele kleine aantallen van mensen die echt daar zodanig ziek van worden dat ze moeten worden opgenomen. Maar je hoort wel, en dat heb ik ook uit eigen ervaring, dat mensen er erg veel pijn van kunnen hebben en echt goed ziek van kunnen zijn. Dus ook al zien we niet echt dat mensen ziekenhuisopname behoeven, zien we echt wel dat mensen hier heel ziek van worden. Ja, er zijn nu 400 gevallen in Nederland, hè, als ik het wel heb. Binnenkort is de Gay Pride in Amsterdam. Veel homoseksuele mannen ontmoeten elkaar daar. Oud RIVM-baas Roel Coutinho die vroeg zich deze week af in het programma Nieuwsuur of het wel verstandig is om dat door te laten gaan. Ziet u de Pride als een risico? Ja, weet je, Pride gaat niet zozeer over seks. Er zullen zeker mensen naartoe komen die nieuwe partners ontmoeten waarmee ze seks hebben. Maar seks vindt het hele jaar door plaats. Als wij kijken op de SOA-poli of er verheffingen zijn van SOA na een Pride in het verleden, dan zien we dat niet. Het is niet zo dat dit soort dingen gebonden zijn aan seizoenen. En we zien ook in de cijfers die we tot nu toe hebben verzameld in deze uitbraak, dat er heel veel verschillende feesten worden genoemd. En andere evenementen. Maar er zijn ook mensen die online daten en op die manier partners ontmoeten van wie ze het kunnen oplopen. Het is veel beter om dit soort evenementen te gebruiken om mensen te informeren over deze uitbraak. Hoe je het kan herkennen en wat je er tegen kan doen. Dat is waarschijnlijk veel effectiever dan zeggen van dit gaat niet door en daarmee hebben we de uitbraak ingedampt. Zo werkt het niet. Het COC klaagde ook over deze uitspraak van Coutinho omdat ze stigmatiserend zouden zijn voor homoseksuele mannen. Snapt u dat? Ja. Die klacht? Ja, er wordt ook echt de link gelegd naar wat er gebeurde rond het begin van de HIV en AIDS-tijd in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het is heel stigmatiserend en het is ook een hele ongelukkige naam, apenpokken. Of monkeypox. Je ziet ook op internet zie je nu echt veel misinformatie, waarbij er rechtstreekse vergelijkingen worden gemaakt tussen plaatjes van Afrikaanse patiënten en apen. Het is echt een hele racistische, nare dingen gaan er over het internet. En ik ondersteun ook zeker de oproep van het WHO om zo snel mogelijk van deze naam af te gaan. Het is ook niet zo dat deze ziekte nou zoveel bij apen voorkomt. Dat we zien in de Afrikaanse uitbraken, zoals die nu recent hebben voorgedaan, dat het via knaagdieren wordt overgebracht op mensen en niet zozeer uit apen. Dus hopelijk net als met het COVID-virus, dat er gewoon een veel neutralere benaming wordt gebruikt. Want je ziet gewoon dat er heel veel stigma gepaard gaat met zo'n uitbraak. En gaan er al binnen de medische wereld andere namen rond, alternatieven voor apenpokken? Ja, dat wordt dan een acroniem, MPXV, zo wordt het monkeypox-virus dan genoemd. En je zou je kunnen voorstellen dat je, net zoals COVID, wat staat voor infectious disease, dat je MPX-wit krijgt, MPX-virus infectious disease. Zoiets zal het misschien worden. Ja, het is even wennen, maar als je het een paar keer hebt gezegd, dan alles went, ja. Hebben we gemerkt met COVID. MPX-fit. Meneer de Vries, hartelijk dank. Henry de Vries hoorde u, dermatoloog. Dan gaan we naar Den Haag, want na vandaag gaat de Tweede Kamer met zomerreces. Het kabinet moet nog een weekje door, maar dan begint het kabinet ook met een grote vakantie. De vraag is alleen, kan Rutte 4 zich wel een vakantie veroorloven met alles wat er aan de hand is in het land? Dat bespreek ik met onze politiek verslaggevers Wilma Borgman en Lars Geerts. Goedenavond. Hey Lucella, goedenavond. Goedenavond Lucella. Want er is natuurlijk van alles aan de hand met stikstof, met asielzoekers, de koopkracht, inflatie, het klimaat. Het is niet het beste moment voor politiek Den Haag om met vakantie te gaan. Welke ministers moeten in ieder geval goed bereikbaar blijven tijdens hun vakantie? Ja, Lucella, als je dat rijtje zo noemt, hè, van problemen die spelen hier in Den Haag, dan moet je vaststellen dat uit dat rijtje twee kwesties dominant zijn. Toch wel, dat is natuurlijk inderdaad alles rondom dat stikstofbeleid. En dan hebben we ook nog de oorlog in Oekraïne. En dat zal voor de bijbehorende ministers, dus dan hebben we het over Hoekstra van Buitenlandse Zaken, over Ollongren van Defensie, en toch ook wel voor Van der Wal van Stikstof betekenen dat zij de telefoon toch op hun strandmatjes of naast hun bed moeten hebben laten liggen. Ja, ik denk trouwens dat er één minister is die eigenlijk helemaal niet op vakantie kan. Die moet waarschijnlijk naar de zomerschool. Die heeft zoveel huiswerk meegekregen dat hij komende september of de hele vakantie nodig zal hebben om dat komende september af te krijgen. Dat is Staghouwer van Landbouw. Die moet perspectief voor de boeren gaan bedenken. Nou, ik denk dat hij daar heel veel tijd voor nodig heeft komende zomer. Ja, en Rutte, Wilma, gaat Rutte op vakantie, weet je dat? Vast wel, Lucella. Rutte is een man van gewoontes en dat doet hij altijd. Hij gaat altijd in de zomer ergens in Nederland op vakantie. Dus dat zal hij dit jaar ook wel doen. Maar wat voor deze man van gewoontes dan toch weer anders is deze keer, is het toch wel dat het een bijzondere augustusmaand zal zijn. Want begin augustus passeert hij Ruud Lubbers als langstzittende premier ooit. En reken erop dat hij die datum uit zijn hoofd weet, hoe luchtig hij er ook over zal doen. Zelf zal hij er niet uitbundig mee naar buiten gaan, maar misschien viert hij deze zomer wel stiekem een feestje op 2 augustus. Ja, hoewel is het nog zo leuk allemaal voor hem, Lars? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ja, hoe zuur smaakt de champagne wellicht op die feestdag? Ja, want er staat hem na de vakantie ook weer van alles te wachten. Ja, precies. Dus een van de dingen die mij opviel in het afgelopen afgelopen half jaar was die enorme uitbarsting die hij had tijdens het debat over zijn sms'jes, waarin hij het wantrouwen benoemde in de Kamer. En ik denk dat een van de opgaves voor hem wordt om tijdens die vakantie te bedenken hoe hij dat wantrouwen van Kamer richting kabinet, ook naar ministers die nog maar net begonnen zijn, hoe hij dat weg kan werken. Want die hele opgave die net genoemd werd, alles wat er voor de boeg staat, ja, dat zal toch echt opgelost moeten worden. En dat kan niet als de koppen constant tegen elkaar geslagen worden. Ja, je hebt het dan, als ik nog even iets mag aanvullen, je hebt het over kabinet en oppositie, maar niet alleen daar zijn de verhoudingen verstoord. Het is ook intern in het kabinet waar Rutte denk ik nog wel wat werk te verstouwen heeft. Als je naar die ministers kijkt, die staatssecretarissen kijkt, dan zie je niet een club mensen die een grote eendracht uitstraalt of saamhorigheid. Het is heel anders dan Rutte 2, waar PvdA en VVD toch wel een vriendenclub vormden met allerlei onderlinge verbonden. Dit kabinet is eigenlijk nog van niemand, want je hoort geen enkele partij zeggen: dit is ons kabinet. Ze zeggen hooguit: dit zijn onze ministers. Maar die ministers afzonderlijk maken dan toch weer een tamelijk eenzame indruk. Ja, want waar zit de spanning dan, bijvoorbeeld, tussen wie, Wilma? Nou, er zit, ja, als ik het mag beantwoorden. Ja, mag ook Lars. Ja, nee, er zit natuurlijk constant spanning op alle grote dossiers, behalve Oekraïne. In principe kunnen de ministers elkaar daar wel vinden, want dat is één groot internationaal belang. Maar dat stikstofdossier, dat doorkruist constant plannen van andere ministers. Als Van der Wal een doel stelt, dan heeft Harbers van Infrastructuur daar last van. Die moet dan gaan bewegen. Datzelfde geldt voor Staghouwer van Landbouw. Het is dus een permanente onderhandeling tussen allerlei belangen, al binnen het kabinet, laat staan dat er ook nog onderhandeld moet worden met de belangenbehartigers buiten het kabinet. En verwachten jullie dan dat na een zomerreces, het eerste grote reces van dit kabinet, dat als er afstand is genomen, dat die sfeer onderling wel kan verbeteren, Wilma? Nou ja, misschien tijdelijk, maar als ze terugkomen, dan zijn de problemen niet weg. De verhoudingen zijn onderling behoorlijk verstoord. Er was dinsdagavond een debat in de Tweede Kamer, dat ging over de voorjaarsnota. En daar stond de gehele oppositie van de SP tot en met de doorgaans toch wat bravere SGP tegenover het kabinet op hoge toon. Het lijkt wel of ze elkaar over en weer wel een beetje zat zijn. Maar binnen de coalitie is er toch ook van alles aan de hand. Want tot nu toe was de verhouding meestal 2-2. Het zijn vier partijen. Het is een vierpartijencoalitie natuurlijk. En bij de meeste problemen lopen de scheidslijnen zo'n beetje 2-2. Kijk naar asiel, dan heb je VVD, CDA aan de ene kant en D66, ChristenUnie aan de andere kant. Gaat het over medisch-ethisch, dan zie je juist VVD, D66 aan de ene kant en dan CDA en ChristenUnie aan de andere kant. Maar nu bij stikstof, dit grote politieke probleem, daar zijn de verhoudingen anders. Daar is het 3-1. Daar zie je VVD, CDA en ChristenUnie tegenover D66 aan de andere kant. En dat is toch lastig. Ja, al moet ik wel zeggen, de reden waarom het nu ook natuurlijk zo spannend is, de reden waarom er zoveel spanning op zit, is omdat je ook moet concluderen dat dit een kabinet is dat eindelijk iets gaat doen. Zullen we maar zeggen. We weten al heel lang dat de veestapel in Nederland eigenlijk te groot is voor het grondgebied dat we hebben. Daar hebben we jarenlang in Nederland tegen aangehikt om daarop in te grijpen. Dan wordt er uiteindelijk ingegrepen. Dan kun je je voorstellen inderdaad dat daar politieke spanningen over ontstaan. Dus het kan ook, hè, als je het positief zou willen bekijken, er gebeurt eindelijk iets en dus is er politieke onrust. Ja, of ze willen dat er iets gaat gebeuren, hè? Want we moeten natuurlijk afwachten wat er uiteindelijk van overblijft. Ja, maar dat is natuurlijk al best een stap. Want als je minister Van der Wal van stikstof hoort, dan zegt ze dat het vorige kabinet het heeft eigenlijk niks gedaan. Waarom heeft het vorige kabinet zo weinig gedaan? Omdat dat politiek te verdeeld was om stappen te zetten. En dat gebeurt natuurlijk nu wel. Dit kabinet haalt een heleboel overhoop en roept daarmee ook weerstand op. Ja, en behalve dat ze het onderling dus nog op de een of andere manier beter met elkaar moeten gaan vinden, politiek gezien dan hebben een aantal politiek leiders in het kabinet ook best wel een ruige tijd met de partij achter de rug. Kaag, Hoekstra, Rutte, allemaal intern kritiek gehad. Wat verwachten jullie hoe ze politiek gezien de zomer ingaan voor wat betreft hun eigen partij? Ja, dat zal moeten blijken. Voor CDA en VVD is de toon tegenover de partijleiders echt wel ongekend. Afgelopen zaterdag was er een CDA-bijeenkomst waar Wopke Hoekstra ongekend heftig werd bejegend door de, toch wel wat je kan zeggen, de harde kern van zijn partij. Waar was je, Wopke? Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt tegenover de CDA-partijleider. Dat geldt eigenlijk ook voor Rutte in zijn partij. Je merkt aan alles dat het gezag van Rutte in de VVD aan het afkalven is. dat congres van half juni, waar die kritische stikstofmotie werd aangenomen tegen de wil van de partijtop, dat was een jaar of wat geleden echt niet gebeurd. En wat gebeurt er dan met zo'n partijleider die over zijn schouder moet kijken om te zien of er geen hordes partijgenoten met messen komen aanlopen? Die wordt voorzichtig, die heeft weinig manoeuvreerruimte, die kan zich weinig politieke ruimte permitteren. Ja, en dan zie je dat Kaag eigenlijk met een ander probleem zit. Die had problemen binnen haar partij vanwege de kwestie van Drimmelen. Dat is op een gegeven moment via een ledenraadpleging en via een congres behoorlijk gesust. Het leiderschap van haar bij D66 staat eigenlijk niet ter discussie. De vraag is eigenlijk meer of Sigrid Kaag het wel leuk vindt wat ze aan het doen is. Ook als minister van Financiën, want dat straalt ze de afgelopen tijd nou niet echt uit. En dat merk ik niet alleen, dat merkt eigenlijk iedereen wel in Den Haag. En dat leidt dan ook tot de speculatie, ja, ze zal dan onbetwist zijn binnen D66... maar heeft zij zelf eigenlijk wel zin om nog verder te gaan als politiek leider van die partijen in de politiek in Den Haag? Dus die discussie speelt ook. En vakantie is dan, zo te horen, voor een aantal politici van harte welkom. Ja. Toch zie je vaak dat... Niet alleen voor politici. Nee. Ook voor jullie. Dat de Tweede Kamer wordt teruggeroepen van reces, of het kabinet wordt teruggeroepen voor een debat. Verwachten jullie dat nu ook weer? Nou, ja, het was inderdaad zo'n beetje gebruik. We hebben wel eens verzucht vorig jaar en nog aan het begin van dit jaar, het wordt nooit meer reces, want we gaan gewoon altijd door. Maar nu is het wel heel bijzonder. Nu kun je gewoon merken aan de Kamerleden, aan het kabinet, nou ook aan het journaalje dan maar, dat iedereen zoiets heeft van dit moeten we even niet doen. We moeten even rust hebben. Iedereen heeft rust nodig. Dus we gaan ook de drempel een beetje hoog leggen voor wanneer we dan terug zouden komen. Want er komt nog genoeg op ons af op het moment dat we weer terug zijn. De dossiers zijn er gewoon nog. En natuurlijk in maart volgend jaar provinciale statenverkiezingen. En daar wil iedereen uitgerust aan beginnen, want dat wordt geen sinecure. Dank Lars Geerts en Wilma Borgman. En ik wens jullie ook een heel goede zomer. Dankjewel. TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been a walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Milo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. The game, it was a brown-eyed handsome man. That won the game, it was a brown-eyed handsome man. Nina Simone uit 1967. Brown-eyed handsome man. Er is een nieuw boek van striptekenaar Barbara Stok, waarin autobiografische strips van de afgelopen 25 jaar zijn gebundeld. Het heet De Dikke Stok. 447 pagina's dik. Barbara Stok, goedenavond. Goedenavond. Voelt dat goed zo, dat dikke boek? Ja, ik vind hem er wel heel erg mooi uitzien. Ja, en hoe is ooit die allereerste autobiografische tekening ontstaan? Dat was in de tijd, toen had ik nog een baan als journalist-fotograaf bij Huis en Huiskranten. En Ja, dat werk was veel te druk voor mij. Het was 40 uur in de week met avonddiensten en weekenddiensten. En alles moest altijd snel. Dus ik raakte eigenlijk wat overspannen van. En om die frustratie wat van me af te tekenen, ben ik strips gaan maken. En ja, uiteindelijk heb ik ontslag genomen en ben ik met dat striptekenen doorgegaan. En dan trekt er een leven aan je voorbij als je de strips achter elkaar leest. Teken je doorlopend situaties waar je in belandt of waar je mee te maken krijgt, of alleen op bepaalde momenten? Nou ja, de eerste heel wat jaren van mijn stripmakerschap, of hoe zeg je dat, maakte ik alleen maar autobiografische verhalen. Dus toen heb ik wel doorlopend veel verhalen gemaakt. Maar op een gegeven moment ben ik daar ook van het autobiografische afgestapt. Heb ik een boek gemaakt over Vincent van Gogh. En onlangs over een filosoof. Dus de afgelopen jaren, dat is nog even een gat. Dus ik moet binnenkort maar weer eens wat gaan maken. Want waarom stapte je van het autobiografische af? Dat boek Vincent over Vincent van Gogh, dat was een opdracht van het Van Gogh Museum. En ja, dat was wel een hele mooie opdracht. Het was ook fantastisch om te maken. En dat was mijn internationale doorbraak. Mm-hmm. En daar heb ik 2,5 jaar aan gewerkt. Ja, dan is er geen tijd voor andere dingen. En nu, vond ik het wel mooi om nog zoiets te doen. Ja, over de filosoof Hipparchia. Ja, klopt. Een van de eerste vrouwen die filosoof werd in de Griekse oudheid. En daar heb ik 5 jaar aan gewerkt. Dus dat was, ja, had ik 5 jaar lang geen tijd voor andere dingen. Nee, en heb je dus verdiept ook, hè, in 2 andere personen? Ja. Wat moet iemand hebben voor jou om er een goede striptekening over te maken? Nou, het is niet 1 tekening, hè. Het zijn hele boeken. Dus het zijn een hele hoop tekeningen. Maar om ze zeg maar als onderwerp van jouw tekeningen te maken? Ja. Of zou je over iedereen strips kunnen maken? Nee, nou ja, kunnen wel, maar dan maar dat, willen. Nee, precies, willen niet. Nee, zeker niet. Nee, ja, Vincent, dat zijn moeilijke vragen, joh. Dat zijn hele uitgebreide. Het zijn 2 zulke boeiende personen. Vincent van Gogh en Hipparchia. Ik denk de overeenkomst is dat ze allebei tegendraads zijn. En zich toch verzetten tegen bepaalde vaste waarden of zo. Ik denk dat dat een soort overeenkomst is. En misschien ook wel met jou, als ik jouw autobiografische strips zie. Ik dacht, wat ik eruit haal? Misschien zit ik helemaal fout. Maar ik dacht, er zit wel ook een soort behoefte aan waarachtigheid in jouw leven. Klopt dat? Ik denk dat nou een behoefte meer dat zo ben ik gewoon. Dus daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar wel een behoefte aan de hele tijd zoeken naar wat is nou eigenlijk een goed leven? Wat is, hoe te leven? Ja, want je eindigt je boek ook met het advies: laat je niet meer door impulsen heen en weer trekken. Wees als een rots waartegen de golven breken. Kies wat het belangrijkste is. Houd daaraan vast. Ja, dat komt uit een aantal verschillende filosofieboeken. Daar heb ik wat teksten bij elkaar geraapt van Marcus Aurelius en ik geloof Seneca. Ik weet het niet helemaal meer uit mijn hoofd. En dat vond ik hele mooie. Stoïcijnse filosofen waren dat. En daar heb ik zelf heel veel aan gehad. En dat vond ik mooie adviezen. Want lukt jou dat om op die manier te leven inmiddels? Nee. Ja, soms wel, hoor. Ja. Soms heel even. Maar ik doe mijn best. Maar het is vooral, en ik denk dat dat ook wel iets is wat uit deze nieuwe bundel naar voren komt, dat het vooral heel erg schipperen is altijd. En heel erg zo van de hoofdpersoon, ja, ik ben het zelf, maar ik ben echt een, ik zet mezelf neer als een soort anti-held, denk ik, die heel erg haar best doet steeds, maar het mislukt ook heel vaak. Ja, dat komt ook heel mooi samen, volgens mij, als je iets voor televisie moet doen of mag doen of wordt gevraagd, hoe je het ook ziet, maar in ieder geval doet, daar heb je dan ook een hele dubbele verhouding mee, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat is een beetje het laatste stuk van dit boek, van deze bundel. Dat gaat over dat succes wat ik had met Vincent. En dus daar kwamen meer dan 20 landen is het vertaald. Dus dat was natuurlijk fantastisch. En dan werd ik ook in al die landen uitgenodigd en dan mocht ik erover komen vertellen en lezingen geven. Alleen, ja, ik ben van mezelf een introvert persoon en ik vind het heerlijk om lekker in mijn eentje, in mijn holletje, achter mijn mijn tekentafel te werken. En het is ook wel erg leuk om lezers te ontmoeten en te horen dat ze enthousiast zijn en over mijn boeken te vertellen. Maar dat is past niet helemaal bij mijn aard. Dus daar werd ik gewoon dood en doodmoe van. En ik kreeg last van keelpijn. En ik denk, hoe kan dat nou? Waar heb ik toch last van? En dat duurde heel lang om erachter te komen. Ja, dat is gewoon de spanning en de stress. En het wordt me eigenlijk allemaal gewoon te druk. En, dus, en helpt het dan om dat te tekenen? Want je zei al eerder, ik ben toen begonnen eigenlijk om frustratie van me af te tekenen toen ik fotograaf was, wat ook druk was. Helpt het tekenen dan? Ja, zeker. Dat vond ik bij dit onderwerp ook weer. Dat het heel prettig was om dat van me af te tekenen. Ja, en het is ook in de tekeningen zit altijd een ook wat humor of zo. Dat zelfs als het een serieus onderwerp is, dat de tekeningen relativeren het altijd wel een beetje. En dat past ook wel erg bij mij. Dat zelfs al vind ik iets heel erg, dan is er altijd nog wel een stemmetje die zegt van nou, kom. En je plaatst het ook een beetje op afstand in feite, hè, met een tekening. Dus je kijkt er wel naar, maar je zet het een beetje voor je neer in feite. Of werkt dat niet zo? Ja, misschien wel. Het is ook zo dat bepaalde hele mooie herinneringen, bijvoorbeeld mooie jeugdherinneringen, dan denk ik, nou, daar ga ik nooit een verhaal over maken. Want dan, ja, dat moet gewoon een herinnering blijven. Dus die moet bij jou blijven. Ja, nou nee, meer dat het een herinnering. Want zodra ik het ga tekenen, dan wordt het toch ook, dan vertroebelt de herinnering op een bepaalde manier. Omdat het ook dan in tekening wordt. Snap je? Ja, ik snap het. Dus de vervelende dingen en de dingen die misgaan, die zijn het leukste om te tekenen. Ja, mooi. En dat zijn ook gewoon de leukste verhalen natuurlijk. En heb je dan al een onderwerp weer voor je volgende tekening? Ik ben alweer bezig met een nieuw boek, maar dat wordt niet autobiografisch. Maar ik heb ook al heel veel ideeën weer voor autobiografische verhalen. Alleen mijn grootste probleem is de tijd. Ik heb heel veel ideeën, maar te weinig tijd. Nou, en laat je niet meer door impulsen heen en weer trekken. Zullen we daarmee dit gesprek beëindigen? Nee. Precies. Nee. Nou ja, eigenlijk gaan we het wel bedankt doen. Bedankt voor het gesprek, wil ik zeggen. Nee, jij ook. Hartelijk dank. En kies wat het belangrijkste is en houd daaraan vast, zou ik willen zeggen. Dank zoals je zelf opschreef. En dank voor je mooie, dikke boek. Dikke Stok heet het. Dank, Barbara. Ja. Dit was Het Oog. Morgen, vrijdag, Koen Verbraak. Ik wens u een heel goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg-Bergen. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. It's a Sunweb holiday. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Bekijk jouw ideale vakantiebestemming ook eens van de andere kant. We need a holiday. Verdwaal in de charmante dorpjes badend in de zon. Bewonder de prachtige natuur. En laat je heerlijk ontspannen meedrijven op het ritme van het schip. Een cruisevakantie heeft het allemaal. Celebrate. Ga in zee met Sunweb en ontdek nu het aanbod cruisevakanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Sunweb heeft nu last minute deals naar Portugal. Echt even ontspannen al vanaf €349 per persoon. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl.